να σπάνε τα μάικο Ιουνάσκα πρεσβήτκη ζεστόκη να σπάνε γλωβά προσπλάκανα τέσνα το βέτσνα πρεσβήτκη ζεστόκη Плакана тъжна, но вечна. Капели са майко, че тата ти на тежки гурбети обречени от алчност и бедност пробудени но вечно скърпящи за тебе, за тебе аз плача, Българио, за твоята хубост безземна, изстрадала горда столетница, любов се прекланям пред теб. Thank you. što izvrštaš pogled mil, od mene obič beše pil, a slunce bjak za tebe frak, ne dej od mene bjaga pak. Zašto, zašto, a veče znam, zamišljaj me. Знаеш, че седмици вече стоя вкъщи сама. Не искам да знаеш за тези сенки под очите ми, за които няма вина. Не искам да знаеш има ли смисъл живота за мен този час. Не искам да знаеш колко много обичам те. Не искам да знаеш как стоя до телефона и чакам с дъприте. Не искам да знаеш, че обличам твоите дрехи, за да те чувствам прилепен до мен. Не искам да знаеш, че не мога да ям и да спя, бутувам нощи и дни. Не искам да знаеш, че един единствен смисъл си ти. Не искам да знаеш, за тебя си ми пея. Не искам да знаеш, че само за тебе живея. Не искам да знаеш, че ти си вино венче пия. Този мраз в сърцето ми мисля си как да разбия. Не искам да знаеш, че дни и нощи за тебе путува. Не искам да знаеш, че все още за теб съществувам. искам да знаеш, че всеки мой ден минава в една затворена стая. Не искам да знаеш, че всяка твоя стъпка, движение, дума, а зная. Не искам да знаеш, че само след доза таблетки започва съня. Не искам да знаеш, че ти за мене си всичко в света. Не искам да знаеш, как стоя до телефона и чакам един едничък звън. Не искам да знаеш, че вече от толкова време не излизам навън. Не искам да знаеш, как страдам и колко пияна съм в този час. Не искам да знаеш, колко силно обичам те. Не искам да знаеш, за тебя дишам и пея. Не искам да знаеш, че само за тебе живея. Не искам да знаеш, че ти си виновен, че пия. Този мраз в сърцето ти мисля си, как да разпия. Не искам да знаеш, че дни и нощи за тебе будувам. Не искам да знаеш, че все още за теб съществувам. За тебя дишам и пея. Не искам да знаеш, че само за тебе живея. Не искам да знаеш, че дни и нощи за тебе будувам. Не искам да знаеш, че все още за теб, за теб съществувам. До края, боли ме днеска ще мине. Любов обаче ще загине. Един от двамата загуби, а в тези дни безумно груби, когато всичко е измама, без обич просто смисъл няма. Един от двамата загуби, а в тези дни отново излязох да погледна, да не би да си отвън. Пак ще обикалям под луната да те видя, ще те търся и на сън. Ах, пияно ми сърце, но ти казвам, друго вършиш, престани. Ах, пияно ми сърце, не ме измъчвай и за него забрави. Ах, пияно ми сърце, кога ще спреш ти да тупиш, да не боли. Ах, пияно ми сърце, не ме оставяй да залитам, помогни. Ах, пияно ми сърце. Отново излязох под звездите, не намирам аз покой. Пак ще обикалям сам самичка по нощите и ще търся пътя свой. Ах, пияно ми сърце, но ти казвам, друго вършиш, престани. Ах, пияно ми сърце, не ме измъчвай и за него забрави. Сърце, кога ще спреш ти да тупиш, да не боли. Ах, пияно ми сърце, не ме оставяй да залитам, помогни. Ах, пияно ми сърце. Не те обичам вече, отдавна съм далече, за тебе само спомен, горчи в мен бездомен. Не те обичам вече, не искам да ти преча, отдавна си забравил, какво си ми направил. Не те обичам вече. Не те обичам вече. Разбираш ли, човече, че вече място няма в сърцето ми за двама. Не те обичам вече. Във времето изтече голямата измама и любовта е няма. Не те обичам вече, разбираш ли, човече, че вече място няма в сърцето ми за двама. Времето и обичам вече. Отдавна съм далеч, за тебе само спомен. Горчи в мен бездомен, не те обичам вече. Не искам да ти преча. Отдавна си забравил какво си ми направил. Не те обичам вече, разбираш ли, човек. Времето изтече, голямата измама и любовта е ням. Не те обичам вече, отдавна съм далече. За тебе само спомен, горчи в мен бездомен. Не те обичам вече. маха. Yeah. tebe si prebnao sine toso parkan svijet, da trsiš kakva radost, da si poboga, da može ksičko se zamahne obrna, magije daže da je tebe vrna, da te si prebnao sine moji kaži. Da беше моя та душа светлина, да ти я там, за да те води по света. И без това, без тебе, тя не ми трябва, на кой да каже пак и кой ще вярва. Да те си тръгнал, сине мой, кажи. Ах, мечти! Можех да ти дигна къща фосфорна, да бъдеш принца в нея цялата светлина. 12 пътя към дома да прокараш, 12 часа добрини да раздаваш. Къде си тръгнал, сине мой, кажи? пипаме, цигари палиме, цигари гасиме и все за теб говори. Аз и болката пак си припомняме и те рисуваме, те фантазираме, а някога си плаче. Аз си болката и самотата, се сляхме заедно в тишината, сама с болката. Аз си болката, неразделими, живее мигове, неповторими, сама с болката. Аз и болката. Обикаляме, къде се спъваме, къде залягаме и все за теб говори. Аз и болката пак си въздъхваме и те осъщаме и оправдаваме, а някога си плаче. Аз си болката и самотата, се сляхме заедно в тишината, сама с болката. Аз си болката, неразделими, живее ми неповторими, аз и болката, сама с болката. Аз и болката пак си попиваме, цигари палиме, цигари гасиме и все за теб говори. Живяла рабин си ме муста. кажи, но как лети твои игри? Няма край за той върви, да прави за мен, за върви. Ще се върнеш ти, ще рониш сълзи, ще ме молиш пак. Да просте кажи, но как лети твои игри? Няма край за той върви, да прави за мен, за върви. Пея за любовта и за всички приятели пея. живота скопнея. Thank you. στον εμένα.